حضرت د زنانو د بیعت ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. پرون لاغی سه تفصیل تاسو له بیان شوو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سرنګي د نارینو سره بیعت وکولو او د هغې بیعت دا طریقه وه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خی لاس مبارک کې به یو صحابي خپل خی لاس کېښو او د اسلام د ایمان بارکې سوادې به ته واغستې. د زنانو سره نبی علیه السلام چې بیعت کولو نو چریم د یوې زنانه سره لاس مبارک نه دی ملاو کړی، بلکې دې کې مفسرینو د بخاری شریف غ روایت ذکر کړي چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. ام المؤمنین فرمایي زما د الله په ذات عالی قسم وی چې په بیعت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لاس مبارکا د اس زنانه د لاس سره نه لګیدل، ای سره به بیعت کول په خله باندې او وعده به تنواغستی. دی آیاتی کریمه کې داغه ذکر دی، فرمایا ایها النبی، اے نبی علیہ الصلات والسلام، اذا جاء اکل مؤمنات کل چراشی تا تم مؤمن زنانا یبایعنک او دی بیعت کوي تا سرا، پدی خبری بیعت کئی کلک وعدہ کئی، علی اللہ یشرکن باللہ شیئن، چی دئی با نشری کوی دا اللہ رب العزت سرس شے، نبا شری کوی دئی دا اللہ رب العزت سرس شے. دیدے کہ شیئن نمراد سد اس شے با نشری کئی، دا غشه کونه دا که گٹه دا که انسان دے که پیریان دی که ملائک دی، یا نب شرکی دا اللہ سر اس قسم شرک، زکا زن شرک اکبر وی زن شرک اصغر وی، نب ریا کئی چی دا وڑو کے شرک دے آو نب شرک اکبر کئی، نو شیئن اس شیبن شرکی یا شیئن اس قسم شرک بن گئی، اس قسم شرک بن گئی، علی اللہ یشرکنا پدی خبر بانی چی دی بن شرکوی باللہ شیئن دا اللہ سرس شی، ولا یسرقنا او دوی بغلا نکی سشی با پٹینا، ولا یسرقنا او نب پټوی دی سشه غلا بنه کوي، ولا یزنین، ولا یزنین او دی و زنا او بدکاری نه کوي، ولا یقتلنا او نب وجنی دا زنان اولادهن اولاد خپل، ولا یاتینا او راتلل بنه کوي دوی به بهتان په یو دروغ سرا، یفترینه چی جوڑکڑی ویدئی دی دروغ لرا، بین ایدی هننا مخکد لا سنو ددوی و ارجل هننا و مخکد خبو ددوی، ولا یعصینکا او نافرمانی با نکوی دا زنانستا ای زما حبیبا، فی معروفن پیوکار د شریعت او نیک کے، اسی یو نیک کار کی بستانا فرمانی نہ کئی، نو کچری دی خبرو تدئی تیاری گی فبایعہن، نو بیعت ور سر پدی خبرو کا، واستغفر لہن اللہ او بخنو غواڑا ددی زنانو دپارد اللہ، نا ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم ډېر بخون کې دی او مهربان دی. دی آیاتی کریمه کې ګوره تمام حقوق الله او حقوق العباد تقریبا راجم دی. لومبنۍ خبره پکې دا وا چې دای نه بدا به اتخلی چې دای وسنه کوي دا الله سره اس یو شی به نه شریکای اس یو شی با دای د الله رب العزت سره نه شریکوي او دویم دا دې چې غلا بنه کوي د خاون د مال نه یا د بل چا د پردی مال نه غلا بنه کوي. دغه مروا چې کله نبی علیہ السلام دا بیعت غستو نو هندا رضی اللہ تعالی عنہا چې دا د ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیبی وا نو دی نبی علیہ السلام ته دا الله حبیب ته وی چې غلا بنه کوي او ان ابا سفیان رجل شحیح و انی اسویب من ماله قوتنا ویزما خاون یو سړی د پاغه کې لګدا سي بخل غونته دي نو زه داغه د مال نه په قدر نفقه او خرجی راخلم نو دا به مال جایزی دا به مغلا کې را دي. فقال ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې ناس تو جدا بیعت اغستو نو خاون نه پخپله وی هو لکه حلال تچ زما زمال نه د خپل خرچي او د نفقي په مقدار له نو غتا ته حلال. او نبی عليه السلام تبسم کو فزو هيك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها او وی پیجندا ورا اغا په پرده کې ناس تو زنانو سره خبري چې کله کولې نو نبی عليه السلام نه پیجندا او چې خاوند دی وی چې او تعالی حلال دی نو دغه وخت نبی عليه السلام پیجندا. معلوم ادا شو چې د صادر پر دین اپلم حضور صلی الله علیه وسلم څوک نه پیژند. عالم الغیب نو حاضر او ناظر نو او دا غزنانو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې ډیره سخت وا. اغه حمزه رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو او دا اغا بدن اندامونا زلو او دے رئیستی او چکونے پی لگولی وغدا زنانو او دی بے اسلام روڑے او بے نبی علیہ السلام نمافی غختوا. فقالت عفا اللہ عما سلف اید اللہ حبیبا اللہ دے داغ سن مافیو کی چکم مخ کی تیر شوی خدا مسئلہ چی او کافر نارینا یا زنان اسلام راڑی نو په کفر کې چې هغه سکړي هغه الله د اسلام سره سکي. ان الاسلام يهدم ما كان قبله د اسلام د قبلولو سره هغه مخ کې تمام گناهونه الله رب العزت سکي هغه معاف کړي هغه تمام گناهونه معاف کړي. ولا يزنين او بدکاری به نه کړي. نو کله چې نبی علیہ السلام داوی حضرت هندی رضی الله تعالی عنہ وی او تزن الحره ولی اسیل زنان بم غنی بدکاری کوي پارب کې د دې سوال نه پیدا کیدو چې یو وسیله او آزاد زنان دی وی یو آزاد ناری نه دی وی واد دا کارو کی دا شیخ سلګ لوګو نو پوینزو دیکبو وی او تزن الحره یو وسیله زنان بم غنی بدکاریو کی دارنگی ولا یقتلنا اولادهن اولاد بن وجنی ندی دا خبرو کا او دا غید وجن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تبسمم کڑو. بعضی زنانو پا کدام ویچون کی دا چاپلار او دا چازوی او دا چارور پا بدر کی دا مسلمانان او دا لاس قتل شیو نوی اغا مشران دی ورلتاسو قتل کلو اس دا اولاد بارکی وائی چی ولا یقتلنا اولاد خن اولاد بین قتل وائی. دارنگی حضرت ہندی دام ویلیو وی ربینا هم صغارا و قتلتهم کبارا یوم بدر منگا وارا وارا لوی کڑیو زکت دی یو بچیم پا غزوی بدر کی دا مسلمانانو دا لاس قتل شیو حنزل ابن ابی سفیان بے ورتوی نو دا زنان نبی علیہ السلام توی مونگا وارو وارو لوی کڑی و تاسو دا بدر پر ازمان قتل کل ولا يقتلن اولادهن. عمر رضی اللہ تعالی عنہ تبسم کو نب قتل اولاد خپل دا عربو کې یو طریقه و چې د لوګي د وجن به زامن قتلول او لونه به د عار او د پیغور د وجن ژوندۍ په خارو کې خخول. علماء دام لیکلی دی کې قتل لا اولاد اغم دی چې کله سلور میاشتي پوره وي او پاغه کې روح راغله او د سلور میاشتو نه پس اسقات حمل یو زنانه کړي دام په قتل لا اولاد کې راغلی. او دا غی نمخ کی مخ کی بنا بر ضرورت کوي نو دا غی شریعت اجازت کړي چې څه شری ضرورت وي شری عذر وي نو دا غی د وجنه اجازت ته خکلک بچي د سلور میاشت ده او دا غی نفس داس علاج او دوایی چې اسقات د حمل راشي نو مفسرین دل تلیکلی چې دا په قتل اولاد کې داخل ولا يقتلنا اولادهن او نب وجنی اولاد خپل اولاد منوجنی ولا یاتین ببهتان راتلل بنکوی په دروغ سره بهتان دروغ توي یفترینه چدی دا دروغ جوړ کړی وی بین ایدی هن و ارجل هن مخ کې دخل لاسونو او دخل خپو باز لیکلی چې د بین ایدی هن نه مراد چغلی ده او باز ویلی د دینه مراد هغه بدکاری ده نو باز ویلی تکرار راغله ولای ازمین کې خطیر شل چې بدکاری بنه کوي نو بین ایدی هن نوار جل هن کې سرنګ د ولای ازمین ذکر کوي ویل تصراحتن ودل تصراحتن ندی ادا علماء ذکر کړي چې د باز زنانو اولاد بنو نو یو بچې که بچاو غرزولو دا به راواغستو او بس وی به دامه بچې دی او داغه نسب نسبت به خاوند ته وکو نو دا دروغ دی. یو حدیث کراغلی لکرستو هغه حدیث ذکر کو کم مور او پلار ک د خپل بچی د نسب نه انکار وکو نو دام ډیر لوی ګناه ده. نو ک پر دې بچې ځان تا په نسب کې داخل کو نو دام سره دام د ګناه خبره ده. ولا يعصينك في معروف او نافرمانی بنه کئ استا په یو نیک کار کې ګور په دغه کې ولا ويفترينه بين ايديهن وارجلهن. امام روح المانی لیکلی اصل کی طریقه داوا چې د باز دنانا اولاد بنو اولاد بینو نو دغه شان چې چا بس بچي وګرځول لارو کوسو کیا به راواغستو او بیا به اغه خپل خاون ته منسوب کولو نو دې کې داغه ذکر یو کو. او پدې کې علما او غیبت دروغ ویل په یو نارینه او زنانه تهمتونه لګول دا ټولی پکې راوستي. ولا یاتین ببهتان راتلل بن کوي په بهتان او دروغ سره بهتان کې دام دی چې یو پاک مسلمان سه بدنام کی یو پاک زنانه باندې سي د دروغ بدنامي ولګي پدی کې دروغ راغلي پچا دروغ جوړ کې پدی کې غیبت راغله پدی کې غیبت راغله دا ټول خبره دا پدی آیات کریمه کې داخل وي. ولا يعصينك في معروف او دای بنا فرمانی نکوي استا في معروف في معروف په یو نیک کار کې. او باز علماء او دام لیکلی ګور لاسونه ذکر کل خپې ذکر کې د هر بنی آدم دو لاس تی دو خفی دی وین راتلل بن کای په دروغ چې جوړ کړی وی د لاسونو او د خپور وان نه وای پرز د قیامت به بنده لپته ولګی دی خو دنیا کې وای دا ملاس دا مخفی دی پرز د قیامت بدل لپته ولګی چې دا د الله سلور گواهانو د پدې بدن کې ور وای دا الله سر لګوري دا خپې در لګوري په یو مسلمان دروغ جوړه تهمتونه لګي غیبتونه کې سبب ادا سلور گواهان گواہی کوي نو تا به انکار قبول لاره د دې دی طرف ته اشاره وکړه لکه تفسیر معارف لیکلو دا او دای بنا فرمانی نه کوي فی معروف په یو نیک کار کې پاغنه کار کې ګوره دا خبره موه پمړی به جړاوې نه کوي دای به عادت کې تی اغست پمړی باندې جړا کول دا گناه کبیره ده دے تی واغستل چی پمڑی جڑاگانے بنکوئی دارنگی شق الجیوب دا الله حبیب چې کله غم راشي بیعت کوي وعده کوي گریوانونه بنشلوي لکه باز زنانه گریوان شلی دارنګ دا بیعت واشت او وشمل وجوه په مخ باندې پاخه خالونه بن لګوي لکه باز زنانه مخ باندې پاخه خالونه لګي باز ناری نهي اغې په دی لاسو کې نمونه ولیکي دیتا وشم وی دا حرام و ناروال او لما او لکلی کدیر تکلیف نوی او یو سڑی تا نقصان و بیماری نرسی نو دا دی ازاله پی ضروری دا و لازمه وشم پو خال لگول دا حرام دی و وصل شعر پا دی که دام راغلی دی روح المانی لکلی چه دا ویختو سر نور مصنوعی ویخت بن لگوی دا حکم دوی توشو دا حکم دوی ته وشو چې دا کارونه بتاو سنه کوي دا بنه کوي دارنګ پدی کی تاسو تمخ کی تیر شول چې حضرت هندرا غلې وا او دا اصل کی د حضور صلی الله علیه وسلم یو قسم تفاخم کی دا نو دا ما پلپ پرده کې ناستو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نو پیجندل نو کله چې خبره شروع کی نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیجنده او دی ډیر تکلیف نبی علیہ السلام ته رسول حمزه رضی الله تعالی او هغه یو لس ټوکړي دی جوړې کړې نبی علیہ السلام ورته بیاوی انک لهند بنت عتبہ قالت نعم بیا دی وفعف عما سلف یا نبی الله عف الله عنک اے دا الله پیغمبر سچی شوی د نا په هی په زمانه کې نو ما تداغین مافیو کا اللہ دیتا لمافیو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے شفقت والو چی غار سوی سکڑیو ماف کڑیو آچی کل مکی مکرمی ترا دن نشو فاتحانہ طریقے سرا نسخ خلقو پا حرم شریف کی پناہی حاصل اکڑیو آو سپا کورنو کی پٹو آو خلقو دا سوچو نکول چی منگا نبی علیہ السلام او دا غد مرگرو سر سسکڑی اس قسم تکلیف کے مشرکانو کمینو کرے ہر چاداوی جنن میں انتقام اخلی نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف تراغے او دا سلا سنے یو پل بل پل پل دروازے بانے کی خل ورتوی سنگ خیال مدے نائی ورتوی اخن کریمن تزمون یو عزت من رو رے پلار پنی کی عزت من را روانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کہ ویلا تسریب علیکم اليوم ہے اس قسم ملامت یا پا اچھا باجی رشتہ دا عام مافی اعلانو بائے صحابو ہوئی مونگا یو بلتویلو چوارو کا تاثر بدا کو تاثر بدا کو ننز مونگ وس راغلے وی جکل دا عام مافی اعلان نبی علیہ السلامو کو نو مونگ دا سی خلی رانو بایدی دا شرم دا وجد دا عام مافی اعلان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑو پاغی کے دا خبرم وا چی دائی بس نکی دائی پا مڑو بانے جڑا بنکی دارنگی اس کس ما دا شریعت نخلاف او ناروا کار بنکی دارنگی پاغی کے دامو چی یو زنانا با سفر نکی مگر دزی محرم سرا کم زیر چی سفر جوڑی گی آوازی را زنانا سفر حرام نگو را حج لے آوازی نشید لے باز د ځان د پاره پردی محارم جوړی نو دا د شریعت نه خلاف کوي پاغه کې دا خبره موا چې دای به بغیر د محرم نه سفر نه کوي بغیر د محرم نه یعنی دای سفر بن کوي دا خبره پکی وي پمړی باندې ویرو جڑا بن کوي پمړی باندې یعنی ویرو جڑا بن کوي د غم په وخت کې جامې بنسری کوي دا غم په وخت کې جامع بنی سری کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سلور خبره زما په دې امت کې د جاهلیت د خلکو غونتی دي پاغه کې او فخر دې په نسب باندې او دې می پاهه کې دا ذکر کړی چې په مری باندې ویر او جڑا او دې کې امام قرطبی ا روایت ذکر کړي کم زنانا چې په مری باندې ویر او جڑا کوي وای پرز د قیامت د دې صفونه به جوړ شي دو صفونا یو خی طرف تا و بلگست طرف تا نویدی بدا سے غپا کئی لکا دنیا کی چسپی غپا کئی لامورن فا فرشتی دعاگان نه کوي اغه زنانت جدا په مړی باندې ویر کوي او مورناغه زنانت وای جدا په ډول او سرنا کل وادما دوی आवाज را پورته کړي او مورناغه زنانت بعضی زنانو د جړا د پارم یو وزن جوړ کړي لکه د ډول او د سرنا په شان فرشتي په داسې زنانه باندې سن کوي اس قسمه دعاگان ورتن کوي نو داد الله حبیب صلی الله علیه وسلم وادی د دین اغسته دا وادی اغسته دارنګ حضور صلی الله علیه وسلم دا اختر پر رضوانه چې کله نارینو ته تقریر وکړو نو بیا زنانو ته راغو دا آیاتی کریمه او دا کم چې تاسو لزیری تفسیر ده او بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته ډیر ډیر خیراتونه کوي ما په اور کې لیدلی یې نو بلال رضی اللہ تعالی عنہ د خادم په تور د نبی علیہ السلام سره داغه په جولای کې زنانو دی غوګونو له لاس کول غوتو ته لاس کوم سمره زیورات چو نو د بلال رضی اللہ تعالی عنہ په جولای کې ور غرزو او داغه جولای داغه نس شو داغوی جولای داغه نډک شو د دې کې الله رب العزت داغه ذکر کړي د دې کې رب العالمین داغه ذکر کړي او د آیات کریمی په تفسیر کې هغه سره روایتونه د دې کې روح المانی ذکر کړي قتل دا اولاد بن کئ دارنګي راتلل بن کئ په یو بهتان سرا چې د ځان یې سکړي هغه د ځان نه جوړ کړي وي د ورتم ویلو خاوندانو سره ټګي او دوکه بن کوي خاوندانو سره ټګي او دوکه بن کوي او داغي تفصیل ورتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اورته ذکر کړو دارنګ دا الله حبیب صلی الله علیه و سلم ورته ویلو روایت کراغلی نبی علیہ السلام فرمایلی ایما امراتن ادخلت علی قوم من لیس منهم فلیس من الله فی شیء کم زنانا چرادن کو په یو قوم یعنی یو داسې بچی چې دی قوم نه دی او د بل چا بچی په زور رونی او دی قوم ته منسوب کای نو دا دا اللہ نا پیز دا طرف نا پیز دین کی ندا او دا با جنت تسن کی جنت تا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی دا با دن نکی گی نا دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو زبیزار امدا غزنانانا چی دا دا غم پا وقتی سر شو کئی دارنگی جامی سیری کئی او چغی وی دا شریعت نا خلاف آوازونا دارا پورتا کئی نو دی آیاتی کریمہ کی دا غوادی تی واغس دیشو کچری دی خبرو له تیاری کی فبایعهن نو اے دا الله حبیب د دوی سره بیعتو کا واستغفر لهن الله بخنو غواړه دوی ته د الله نه ان الله بیشک الله غفور الرحیم ډیر بخون کې دی او مهربان دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتولوا قوما فدوستی سره منی سی اغه قوم غضب الله علیهم چ غضب کړه دې الله باغوی باندې چې هغه يهود دي نسوارا دي عوام کافر دي سمره کافر جي دي او د اسلام مقابله او مخله ولاړ دي ایمان والو ته وي چې په دوستۍ ونني سي کاغه اندوان دي کاغه سکان دي کاغه يهود دي ک نسوارا دي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تتولوا قوما په دوستۍ سره مني سي هغه قوم غضب الله عليهم چ غضب کړه دے الله باغوی باندې قد یئسو من الاخرته بیشک دای نا امید دی د اجر او ثواب د اخرت نا زکه کافر ته په اخرت کې نه ساجر ملاویږي نه ثواب بلکې په اخرت کې بدایل سزا او جهنم ملاویږي دای نا امید دی د اخرت نا کما یئسل کفار لکسرنګی چ نا امید دی دا کافر من اصحاب القبور من اصحاب القبور دا اغا دوباره ژوند کې دو د خاوندانو د قبرونو نه ځکه عام کافر د قیامت نه مني او چې قیامت نه مني نو د مړو ژوند کې دل وسو مني د مسلمانانو دا ایمان دی وقیده دا چې مړي به ژوند کېږي قیامت برازي دی صاحب کتاب او د پختنی او زیشتا نو د آیات ګره دو توجیهات روح ابن کثیر ذکر کړی قد یئسو من الاخرت دی نا امید دی دا اخرت نا کما یئس الکفار لکسرنگ چ نا امید دی کافر من اصحاب القبور د دوباره پیدا کېدو د دوباره ژوند کېدو د قبرونو والو نه ځکه دا ایدا عقیده نه یو د آیات کریمه دا معنا قد یئسو من الاخره اے مؤمنانو کافر په دوستۍ منی سي دا الله قهر او غضب دې پدوي دای نا امید دې من الاخرتی د اخرت نا څنګه نا امید دې کما یئسل کفار لکه څنګه چې نا امید دې کافران د خیر نا کم کافر من اصحاب القبور دا قبرونو کې چپراته کم کافر چې قبر لرسېدلې اغله پته لګېدلې چې په خیر کې زما اس برخه نشتا ځکه هغه دغه خیر د پارس مهنت نه وکړې ایمان نور وړې نو کافر او مشرک د قبر د اخرت د ار خیر نه محروم دي قد یئسو من الاخره بشک دای نا امید دي دراتلو د اخرت نا څنګه نا امید دي کما یئسل کفارو لکسرنگ چې نا امید دي کافر د هر خیر نه کم کافر من اصحاب القبور یعنی هغه خاوندان د قبرونو دا قبرونو والا کافر چې کم په قبرونو کې خخ دی او دفن دي د هر خیر نه د هر خوشحالی نه محروم دي او الله دا غې نه سکړي محروم ساتلی بیا سر نه ګوري یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلات والسلام اذا جاءك المؤمنات کل چراشی تات مومن زنانا یبایعنك بیعت کوید تاسرا علا اللہ یشرکن باللہ شیئن دا چی دیبن شرک وید اللہ سر اس یوشے او حس کس ما شرک بن کئی کاغ غٹ شرک دے او کوڑو کے شرک دے ولا یسرقنا او دی بغلا نکئی دخاون نس شی بن پٹئی دخاون پا مال کی خیانت بن کئی آم اغلا بن کئی ولا یسرقنا او غلا بن کئی ولا یزنین او دای زنا او بدکاری بن کئ ولا یقتلنا اولادهن او نب وجنی د خپل اولاد لک عرب د لګي او د پیغور د وجنا زامن او لونه به قتلو لونه به ژوندۍ خخولي او نب قتل وی د اولاد خپل ولا یاتین ببهتان او راتل بن کوي دا زنان په دروغ سرا یفترینه چې دا دروغ جوړ کړی وی دی بے نای دی حنا مخ کې د دې خپل لاسونو و ارجلهن او مخ کې د دې خپل خپو ذکر ادو لاسونه او دوخ په د الله سلور گواهان دي دی بدن انساني کې او ګره غټه نه غټه معاملې عام معاملاتو کې شریعت د دوو کسانو گواهی معتبرې او کمی غټه نه غټه خبرې دي نو د سلور کسانو گواهی ده باد گواہی انتہارا ولا یعصینک او نا فرمانی بن کئی دا زنانستا اے حبیب فی معروفن پیوکار دا شریعت کی نو کدی خبرو لتیاری گی فبایعہن نو بیعتو کد دوی سرا وستغفر لہن اللہ او بخنو غالد دوی دا پارد اللہنا ان الله بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخون کے دے او مہربان دے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتولو قوما فدوستی منی سیع قوم غضب اللہ علیہم چی غضب کر دے اللہ پاغویبانی چی اگا کافر دی یہود دی نسوارا دی قد یئسوا من الآخرۃ بے شک دی نا امید دی دا اجر و ثواب دا خیرتنا کما یئس الکفارو لکسرنگ چی نا امید دی دا کافر من اصحاب القبور دا جوندن دا غخاوندانو دا قبرننا دا سورہ صف مدنی سورت تے